meisjes. Vandaag gaan we het over. Oh, hadden we maar een webcam, dan kon je Alex' gezicht zien. Oh, ik ben Alex. En ik ben Jossie. En ik ben Doron. Doron zit links, Jossie zit rechts. Ja. Natuurlijk. In het midden. In het midden. Tussen ons. Vandaag gaan we het hebben over... Komt-ie. We hebben een hele speciale onderwerp. National Treasure! Je favoriete film? Ja, dat wisten we al. Daarom gaan we erover praten. Iedereen's favoriete film namelijk. Mijn favoriet, persoonlijk. Weet je wie mijn favoriet is? Gok eens. Nicolas Cage. Nee. Dat is echt mijn favorite Amerikaan. Ja? Die gast is een mooie, zo origineel. Elke film is hij anders, ouwe. Heb je dat ooit, is het ooit gemerkt? Hij is altijd anders. Altijd een andere rol. In Lord of War of whatever die heet. Ja. Speelt hij precies hetzelfde. Wel hetzelfde kuthoofd altijd. Wel hetzelfde kuthoofd. Nee, maar hij kan niet... Acteren? Ja, hij kan alleen maar één personage. Hij kan niet een andere rol. Het is altijd... good guy, drama. Altijd die combinatie. Altijd. Nooit. Dat kan niet. Of drama, actie. En drama voor de kijker. Vooral drama, hoor. Het is altijd... ja, vooral... met die kutogen van hem. Echt. Met die wallenogen. Ja, zijn wallen zijn groot, de neus zijn groot. Bangkok Dangerous. Vooral zijn kutstem. Zij heeft echt een irritante stem, hou even serieus. Nicolas Cage? Ik kom van Clark. Ja? Ik kom van Clark. Serieus? Ja, echt vieze kut. Klinkt zo. Roger, let's get out of here now. Klinkt wel als een National Treasure, hou. National Treasure? Nee, die opa, hou. Oh, die vader van Angelina Schmoly. Echt de favorite. Ja, echt. Die is echt mijn favoriete acteur. Met je bril zo bloep naar beneden. Pak maar een bril van je vader of van je moeder of van wie dan ook. Doe hem helemaal naar beneden op je neus. En dan doe je zo. Oh son, I found a treasure. Yes, my granddaddy, oh, it's found a treasure. He gave it to me. Ik kan het stiekem. Hier. Ja, nu, dat is dan, ik doe die bril, ja. Ja, ik doe Nicolas Cage. Doron gaat de grandpa doen, oké? Komt ie. Oké. Dad, what? I'm on to something. No, what? I think I found... No! Abraham... No! I think I found Abraham Lincoln's 35 unique chest... 45 years old? Grade A? No, son, tell me. What? Dad. No. You need to listen. No, I'm listening. Mama was always gone. What? But now no. I found... What? The secret key. No. It's actually stored. No. Within underground of the White House. The White House. No. But no. I need your help. Oh God. Drama. Oh God. Drama. Oh God. No. I'm gonna take my granddaddy old memories. Memoirs. Memoirs. Memoirs. 45 minuten kotsen later. Gaat het maar door en door en door. En dan vinden ze een schat. Vinden ze een schat? Dus en wat blijkt het te zijn? Donuts. En papier. Ja, maar het gaat hier wel om een oude man, ouwe. De National Treasure. Die man is vergeten waar het om draait in het leven. Echt een banaan, ouwe. Echt een bruine banaan, weet je? Als je een banaan lang in de zon ligt laat staan, zo ziet die opa eruit. Oh, verrotte banaan. Met zulke mooie rillen. En dan met een bril. Gewoon banaan met bril, ouwe. Banaan met bril. Mooie definitie van de film. Yeah. Banaan en banaan met bril. Heb je nog iets toe te voegen, Jos? Nee, niet echt. Definitie van National Treasure? Banaan. National Typhus. Nee, die treasure is de golden banana. Golden van banana. The Great Abel. Ja. Yeah. Oké. Okay. Alles kan, kutfilm. Ja. Ben je daar niet mee eens? Stuur ons een sms'je. E-mail. Of sterf gewoon. Sms'en kan toch niet. Ja. Maar je kan de brieven besturen. P.O. Box 50.300 UK in Londen. Ter attentie van Nicolas Cage en je vader van de National Treasure. Dat komt altijd goed, ouwe. Komt altijd goed. Dag luisteraar, het is nu tijd voor onze dagelijkse kina. De 300, die kankerbus. Fucking kankerbus. Ik moet altijd rennen. Ik kijk naar de fucking OV. Ik moet rennen. Ik zie hem van 50 meter. Ik moet altijd rennen. En ik ben gewoon op tijd. Ik ben op tijd, maar ik moet altijd rennen. En er is een stoplicht waar ik woon. En dat doet altijd 10 minuten voordat het groen wordt. Oké, dus ik ren naar die kankerbus. Zweet, alles over mijn hele body. Ik kom bij het treinstation. Ping! Ik kijk naar die klok. Er staat er 9:45. Ik kijk op mijn klok. Kanker, ik moet nog 1 minuut te rennen, ouwe. Ik ren naar boven. Kom ik op het station. En dan... Boom. Deuren gaan dicht. Pak ik mijn ei. Gooi het kankerhard tegen die kutdeur. Moet ik weer fucking 15 minuten wachten. Schijt. OV. Wow, zieke frustratie. Ja. Zieke frustratie. En welkom bij 1 dag uit het leven van Alex. Echt, dit was de ochtend... rituelen die elke ochtend voorkomen. Scheid OV. Ik krijg altijd een sms'je. Kankerbus, dit kankervuile teringchauffeur. Waarom rij je door? Eieren gooien, hele verzameling. Hij gaat naar de Albert Heijn, hij koopt een doos eieren. Hij gooit alleen maar op die bus. Nou ja. Ik heb het al 2 keer gedaan eigenlijk. Ja? Ja. Okay. Keihard. Weet je wat ik had? Nou? Ik ging vandaag lekker. Ik dacht, weet je, ik ga even lekker naar de Praxis. Ik ga wat kopen. Maar ik moest eerst bij Elisabeth thuis zijn. Ja, dat is mijn vriendin. Dus dat jullie al het allemaal weten. En ik had geen auto, dus ik ging met de bus, met de mooie bus, niet met de 300. Niet met de 300? Bus, nee, met de bus 172 naar Meidrecht ofzo, waar al die boerenpummel zitten. En ik stap uit, ik loop rustig naar de deur, ik voel in mijn zak. Godverdomme, ik heb maar 1 sleutel bij me, dat is van alleen van dit huis, niet van dat huis. Oh. Dus ik... ik weer teruggaan met de bus, weer wachten 100 jaar met al die boerenpummels die nu naar Amsterdam willen gaan. Die retard corporation daar in die bus. Ik wacht, ik stap uit, ik naar huis, pak de sleutels, ga weer naar de bus, weer wachten op de bus, weer met de bus. Dan stap ik uit de bus, dan zeg ik doei tegen de bus was te laat. Dan loop ik van de bus altijd naar het huis, hoor ik opeens een toeter achter me. Wie is daar? Ik draai hem om en staat mijn fucking vriendin daar met de auto. Ja, ik dacht ik kom je even ophalen, maar je was al onderweg. Weet je, Dom? Ik zweer het je, ouwe. Weet je, Dom? Ik zweer het je, wat een frustratie. Ik zweer het je. Ik zweer het. Je had beter een kameel moeten nemen. Kameel, echt waar. Godverdomme, ja. Ouwe. Oh, joh. Oké, luister dit dan. Jongens, we weten nog, we waren vorige week naar de Burger King. We waren eerst naar de film gegaan, daarna gingen we naar de Burger King. Even. Wacht, waren we naar kino? Ja, we waren naar de Burger King. Wat de kino? Wordt stand de kino dan? We waren naar de Burger King, oké? Kino! Even snel wat eten voordat we met de kanker 300 terug kunnen naar Amstelveen. Oké, we komen daar binnen. Burger King bij Arena. We gaan daar in de rij staan. Er staan 2 mensen. Wacht, Jos. Waar was het ook alweer? Arena. Belmer Arena. Belmer Arena, waar je alleen komt met de... 300! Onze kanker! Favoriete bus. Die van Alex. Oké. Van mij. Luister. Oké. Alleen maar. Na 25 minuten, nadat de eerste klant is geholpen, komen we eindelijk aan de beurt. Ik denk, ik bestel Twister Fries, oké? Twister Fries? Wat? Niks plain. Nee, wel zalig Twister Fries, ouwe. Oké, ik denk, nou, ik krijg binnen nu en een half uur wel mijn eten. Oké, ze gooien het in de frituur. Ze laten het koud worden. Eerst lijkt het alsof ze zelf de twist nog in de moeten maken. Voordat ze überhaupt iets in de frituur gooien. Twist again. Met een bala zeker. Dan komt het er eindelijk uit die fucking frituur. Eindeloze kino. Dan krijg ik vervolgens 3 kilo zout eroverheen. Of geen zout. Oh, die mensen kunnen nooit alleen meer, man. 3 kilo? Zo weinig. Vandaag was het aanbiedingen. Al 3 kilo, man. Wat alleen maar. Ik zweer het. Ik steek die eerste, ondertussen koud geworden, Twister Fry in mijn mond. Thanks. En hij is zalig koud, zalig zout. En die mensen bij de Burger King kijken je aan alsof jij een retard bent. Terwijl ze nog niet eens weten waar een Twister Fry van gemaakt is. Van plastic, van plastic? Van peer. Als ik vraag om een Twister Fries Plains te geven met zout. Ik zweer het, ouwe. Dat was standaard policy. Echt, man. Retards, ouwe. Zoveel mogelijk zout. En had je geen burger besteld? Nee. Nee? Geen nee. Plain burger? Ja. Jongens, jullie moeten dit even weten. Als ik iets bestel, in wat voor restaurant het is, het moet altijd plain. Plain. Plain, voor de mensen die geen Engels snappen. Het is geen vliegtuig. Ook niet voor de mensen die met de 300 naar Bijlmer of Schiphol. Of Schiphol. Plain is dat je hem graag zonder sla en eventueel zonder verrotte naar bedorven voeten krijgt. Dat je die daar krijgt. Nou goed. Dat is wel een goede reden. Over plain gesproken, toen ik in Amerika naar dezelfde Burger King was, vroeg ik om een triple whopper plain. Triple whopper. Okay. Triple nog. Luister, plain, jongens, nou, ik ga jullie uitleggen hoe dat gegaan is. Vlees en brood. Ik wilde dus een broodje, 3 stukken vlees en een broodje. Oh, verder ja, niks, oké? Okay? Dat begrijpen jullie toch? Nee. Oké. Okay. Dat begrijpen niet, want je hebt echt een kankerbabar. Misschien moet je toch solliciteren bij de Burger King, al. Is goed. Ik ging daarheen. Eerste keer kreeg ik hem met kaas. Met kaas? Met kaas. Oh. Dus ik ga terug. Lekker, ik vraag hem een nieuw. Ik zeg, ik wil hem alleen het broodje, vlees, broodje. Snap jullie dat? Ja, begrijpen. We gaan een nieuwe maken. Tweede keer krijg ik sla, kaas en zout. Oh, ja, wat? Er is echt iets misgegaan, ouwe. De derde keer kreeg ik sla en saus. Ik breng hem weer terug. Jezus. En dit keer zeg ik, is er iemand die dit wel goed kan? Gewoon plain. Dus broodje, vlees, broodje. Verder niks. Geen kaas, geen sla, geen saus, geen sperma, niks. Manager erbij halen. Echt. Precies. De manager kwam erbij. Dus ik zeg, ik wil alleen een broodje, vlees, broodje, verder niks. Geen kaas, geen sla, geen saus, niks. 5 minuten later is mijn 7e triple whopper plain klaar. Ik maak hem open, ik zit op mijn plek. En wat zit erop? Kaas, sla en saus. Ik ga weer terug. Tegen wie had je? Tegen de manager, ouwe. Echt tegen de manager. Volgens mij was ik met de kameel aan het praten. Kameel. Beter, ouwe. Die Fred, als die slapen, geeft jou maar, niet vlees. Als een echte Hollywoodfilm met Nicolas Cage, All Ends Well. En na 9 pogingen kreeg ik eindelijk een broodje, vlees en een broodje. Speciaal, hele koe voor jou geslacht, ouwe. En mensen, hoe lang duurde dat? 9 pogingen, oftewel 3 kwartier. Jezus. Dat duurde wel kanker dan. Maar met complimenten en excuses van de manager. So let it be written. So let it be written. So let it be done. En dan kennen we de lyrics. So. En dat was de Kina van de week. Kina van de week. Oké, dat was het weer voor vandaag, hè, jongens? Ja, nou, ik heb er genoeg van, jongens. Heel veel Kina. Alles brandt, Kina brandt. Mijn aars brandt, mijn been, okselhaar, mijn neus. Oké, stop maar, ouwe. Oké, het is genoeg. Genoeg Kina voor vandaag, mensen. Zien jullie volgende week, volgend jaar, volgende maand, ik weet niet, volgende Kina. Vergeet ons niet te bellen! SMS'en! Of zoiets! Of sterven! Je weet maar nooit wie aan de telefoon krijgt. Sterf maar. Tjallas! En voor ons, doei!